Inne litery zamazane, więc dlaczego? Za sterem stoi nie ten co potrzeba i kieruje nie w tą stronę, nie odnosi się z honorem. Ja przejmuję teraz tutaj rolę napastnika moich słów. Logika przenika księgę czytelnika. Z każdej strony jak zburzona fala, ocean zalewa i nie zostawia cala. A zaraz, ja wychodzę tutaj z założenia, że nie mówię mową prostą jak bajka Andersena. No i teraz, nie myślę zmienić sensu mego życia. Wiem na czym polega moich rymów taktyka. Zegar tyka, bomba zegarowa na znak czeka. Rzeka harmonią każdego człowieka, który czeka na zbawienną mocy rymu siłę. To jest mój styl, to moje słowo jest zabiłe. Szukam wciąż odpowiedzi na pytanie, tylu nas jest, ilu nas zostanie. Szukam wciąż odpowiedzi na pytanie, tylu nas jest, ilu nas zostanie. Szukam wciąż odpowiedzi na pytanie, tylu nas jest, ilu nas zostanie. Szukam wciąż odpowiedzi na pytanie, tylu nas jest, ilu nas zostanie. Ja opowieści snują, tego potrzebują, ciągle obserwują, czy ma praca. Teraz się opłaca i zwracam tu uwagę, bo mam dużą odwagę, kładę kawę na ławę jak towar na latę. Emanuję swoim stylem zasad, nie łamię, idą wciąż do przodu, nie popukar, nie posłabę. Chodzi o zabawę, więc zapraszam na mój teren. Jestem cyfrą w tej skali, nie pierwszą, nie zerem, bo zerem nie nazywam. Nigdy tu nikogo, liczy się ten co czuje. Eksponuję swoje słowo tak zdrowo, zawodowo, no i bez pamięci. Świat się kręci, na rymy wciąż mam chęci odpowiedzi na pytania. Ciągle coś przysłania, bo nie jednej się zbrania, bo ktoś mu dał zabrania i wyłania się z tego. Choć dopełnienia misji zostaje więc pytanie, czy ktoś mnie dziś usłyszy. Szukam wciąż odpowiedzi na pytanie, tylu nas jest, ilu nas zostanie. Szukam wciąż odpowiedzi na pytanie, tylu nas jest, ilu nas zostanie. Szukam wciąż odpowiedzi na pytanie, tylu nas jest, ilu nas zostanie. Szukam wciąż odpowiedzi na pytanie, tylu nas jest, ilu nas zostanie. Znowu ja, znowu ja, znowu ja, znowu ja, znowu ja. Witam cię po raz, który nie ostatni, ktoś wypalił następny pocisk armatni i dobiega do celu jak poprzedniku wielu przyjacielu. Mówię tobie, chociaż zamęt w mojej głowie ma psychika, podpowiada nowe treści słów jak fazy księżyca, pełnia i nów i znów. Zaczynam wszystko robić jak robiłem, długą drogę przeszedłem, wiele dni straciłem i wróciłem, aby opowiedzieć tobie wszystko. Cel nie jest daleko, cel nawet nie jest blisko. Ognisko ogrzewa, zagrzewa mnie do walki. Nie wiem kto jest warty, otwarty na przyjęcie marki, którą przypisuję, którą bierze za darmo. Rym to moje ciało, rym jest moją twoją karmą. Nie należę do tych, którzy słowa cudze kradną, bo z nami czeluści na długi sen zapadną. Szukam wciąż odpowiedzi na pytanie.